यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। पूछते हैं कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुलता ही मुख्य साधन है, तो फिर वह व्याकुलता कैसे प्राप्त हो? बड़ा सुंदर प्रश्न है। पर उत्तर के अनुसार काम करें आप। सुनी हुई बातें मेरी कही है, पढ़ी हुई है, तो याद आ जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम खास चीज बताता हूँ। खास संसार से सुख बुद्धि से कोई चीज संसार सुख न ले, सुख बुद्धि से किसी चीज का सेवन न करें। खास बात है। भोजन करना हो तो जैसे जिसको दवाई लेनी पड़ती है रोग होने पर, ऐसे भूख रूपी रोग को मिटाने के लिए दवा रूपी भोजन कर रहा हूँ। प्यास लगे तो दवाई की तरह जल पी रहा हूँ। कपड़ा ओढ़े तो जैसे मलम पट्टी करे ऊपर पट्टी लगा, इस तरह से कपड़ा पहन रहा हूँ। सो रहा हूँ तो एक तरह से ये बारी निकालना है, इतने दिन चलते फिरते बैठे भजन करना है, अब पढ़ करके सो करके भजन करना है, नींद न आ जाए कहीं, ऐसे पड़े पड़े भजन करना है, ऐसे सोना चाहिए। हरेक के साथ बात करना तो उसे सुख नहीं लेना है। ये जो सुख लेना है ये बाधक है। खास चीज इस बात की मालूम नहीं होती है। आपको ठीक समझ में आ जाए इसलिए बात कहता हूँ। मेरे वर्षों तक समझ में बात नहीं आई है, मेरे खुद के समझ में नहीं आई। समझ का मतलब ख्याल नहीं गया इधर, फिर संतों की कृपा से ख्याल गया, वो मेरी बुद्धि से नहीं गया है, संतों की कृपा से इधर ख्याल हुआ। तो ये जो सुख लेना है ना, ये वास्तव में लगन में बाधक है, क्योंकि सुख लेने में खर्च हो जाती है वृत्ति। जैसे कोई 100 पैसा कमावे, 10 पैसा कहीं रख दिया, 5 कहीं रख दिया, 20 पैसा कहीं रख दिया, तो पासों को क्या रहेगी? ऐसे हम कुछ भोजन में सुख ले लिया, कुछ जल पीने में सुख ले लिया, कुछ लेटने में सुख ले लिया, कुछ बात करने में सुख ले लिया, तो वो सुख लेने से भीतर की असली भूख पैदा नहीं होती। भगवान की व्याकुलता तब लगे जब किस तरह से सुख न लिया जाए। तो सुख की इच्छा स्वतः रहती है प्राणी के, फिर इच्छा होगी तो भगवान की इच्छा ही होगी। सुख लेते रहो तो धन में सुख ले लिया, स्त्री में सुख ले लिया, मान आदर में सुख ले लिया, बड़ाई में वाह वाह में सुख ले लिया, सत्कार किया किसी उसमें सुख ले लिया, कपड़ा पहना उसमें सुख ले लिया, भोजन किया जल पिया सोए उसमें सुख ले लिया। ये जो सुख लेने की वृत्ति है ये परमात्मा की व्याकुलता नहीं होने देती। खुराक मिल जाती है ना सुख की। एक आदमी कहे कि मेरे को भूख नहीं लगती, क्या करते हैं वो सुबह उठते हैं तो पहले तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद में कच्चा थोड़ी मलाई ले लेते हैं, उसके बाद में कोई फल खा लेते हैं, फिर थोड़ा दूध पी लेते हैं, भोजन करते हैं तो 2-3 फल का एक 2 फल का ही पाता है, उसके बाद फिर चाट खा लेते हैं, बाजार में जाकर कोई बढ़िया चीज मिल जाती है, फिर कुछ फलों का रस ले लेते हैं, दिन में कुछ कोई नई रसाल आती है वो फल ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, फिर शाम को भूख बहुत कम लगती है, सोते समय आज से दूध भी लेते हैं, भूख कम लगती है। अब दिन भर बकरी चले जाए चढ़ता रहे, भूख कैसे लगे? भूख तो फल का एक दो तीन खावे, ये सात आठ फल का खावे तो भूख मानी जाए, तो फूल का फेंक रहे एक दो तीन फूल लगाते भूख लगती है। इसी तरह से सांसारिक सुख लेता रहने से परमात्मा की लगन नहीं लगती, क्योंकि सुख तो मिल जाता है, पूर्ति हो जाती है। सुख बुद्धि से सेवन नहीं करो और भजन स्मरण नहीं करो जरूरत तो वो लगन लगे इसलिए, और प्रार्थना करो और नाम जप करो, ये करके देखो आप, फिर नहीं हो तो फिर पूछो। बार बार करने से पता लगे ना। देखो असली वैद्य होते हैं वे तो दवाई दे देते हैं, पर आजकल के डॉक्टरों को और वैद्यों को देखा है मैंने, वे परीक्षा करते हैं, ये दे कैसा हुआ, ये दो कैसा असर पड़ा, ये दो कैसा असर पड़ा। रोगी की बेचारी आफत हो रही है, तेरे परीक्षा हो रही है। ऐसे हम लोग बेकाम पड़ा है। अरे भाई तुम परीक्षा करते हो, हमारा आशा हमारा आफत हो रही है, तेरे परीक्षा हो रही है पूरी। तो इस तरह से विशेष करके व्याख्यान उपदेश परीक्षा वाला ही मिलता है, और मेरे भी वैसे ही है, परंतु फिर भी आप करके देखो, परीक्षा करो, इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, फिर पूछो, फिर मैं बता दूंगा उपाय तो बता दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पूछने कई पड़ी हुई है, सुनी हुई कई बातें हैं और सुनाई हुई कई बातें हैं, तो उसमें याद आ जाती बता देता हूं। पर आप करके देखो, मानो संयम रखो और केवल निर्वाह मात्र के लिए अन्न जल वस्त्र आदि का ग्रहण करो, निर्वाह मात्र के लिए। सुख बुद्धि भोग बुद्धि से मत करो, भोग सुख भोग बुद्धि से करने से परमार्थ की लगन नहीं लगती, वो खर्च हो जाती है लगन सुख भोगने में। इसमें तर्क होता आप पूछो, शंका करो, मैं कहूं जो ठीक ही है, ये कोई ठेका नहीं है, हमारे को दिखता है, कहता हूं मैं कपट नहीं रहता हूं, मैं कहने में छिपावता नहीं, कपट नहीं रखता, आपको वंचित नहीं करता, परंतु बच्चे हो बुद्धि जैसी पैदा हो सके और कहां से लाऊं, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा अनुमान या अधिक कहां से लाए। तो इसे सुख बुद्धि से जो सेवन करते हैं ना संसार का, तो उसे वो परमात्मा की लगन नहीं लगती, इसे विमुख हो जाए, मानो दवाई की तरह भोजन करना है इतना इसको देना है उसे दे दिया, अन्न जल इस तरह से थोड़ी खुराक भी वो दे दी, ऐसे कपड़ा ही ले लिया, सुंदरता सुखी नहीं ऐश आराम ये नहीं हो गए, इनमें सुख नहीं ले रहे, पदार्थ खराब नहीं है, सुख लेने में वो सुख की खुराक मिल जाती है, अब भूख नहीं लगी, परमात्मा की भूख कैसे लगे, अब चाय ले ली, फेफड़ ले लिया, चाट ले ली, मलाई ले ली, वो ले ली, वो ले ली, अब भोजन के साथ भूख कैसे लगे, कुछ मत खाओ भूख लग जाएगी। ऐसे ही सुख बुद्धि से सेवन मत करो पदार्थों का, आराम मत लो उसमें, भोग बुद्धि से मत करो, तो फिर लगेगी बात, ये समझ में आती है या नहीं आती है तो पूछो, भी समझ में नहीं आती, इसकी युक्ति समझ में नहीं आती वो पूछो, अब समझ आई शंका हो तो वो पूछो, संदेह है तो वो पूछो। देखो हर एक प्राणी सुख चाहता है, पक्की बात है, सुख चाहता है, क्यों चाहता है, इसका कारण है, ये सुख रूप है, दुख इसके जाति का नहीं है, इस बात दुख सुहाता नहीं है, सुख इनका खास ज्योति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, इस बात दुख चाहता नहीं, दुख सुहाता नहीं, क्यों, दुख अपनी जाति का नहीं है, इस बात बुरा लगता है। अब सुख किसी विषय से संयोग से पदार्थों से प्रतंत्रता से सुख लेते हो तो स्वतंत्रता के सुख की इच्छा पैदा नहीं होती, ये मूल है खास, मैंने जहां तक समझा है वही बात कहूंगा, और कहां से लाऊं बताओ, तो सुख बुद्धि से काम मत करो। अन्न जल लेना ही पड़ता, कपड़ा ओढ़ना ही पड़ता, सोना पड़ता ही है, आदमी साथ वार्तालाप करने का विचार पड़ता ही है, तो उनसे सुख लेते रहोगे तो वह तृप्ति सीख रहेगी, फिर परमात्मा लगन नहीं लगेगी। अब इनसे सुख नहीं लोगे तो क्या होगा, अभी कहाँ मिले परमात्मा को मिलेगा, तो परमात्मा लगन लगेगी। मन लागो बहु मारगा तलबा तूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन, कहीं लगा मन लग जाए बहु सागा अनंता से बुद्धि अव्यवसायी नाम व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एक है, एक ही विचार करके हमें तो भगवान का भजन करना है, चाहे सो हो, किसी का अटकना है ही नहीं, कोई आदर करे सत्कार करे नमस्कार करे, अच्छी बात है भाई, हमारा मन नहीं लगता यहाँ, सोते मन नहीं लगेगा सोते, अब यूँ कितना दिन चलाएंगे काम ये, अब थोड़ा नित्यनेम कर गया, थोड़ी सत्संग सुन ली, थोड़ी पुस्तक पढ़ ली, थोड़ा पाठ पूजन कर लिया, थोड़ा दर्शन कर लिया, इतने काम कैसे चलेगा इतने से? क्या ये ढर्रा पड़ता ही रहेगा, पर नहीं मरने का पता है नहीं, कब मर जाए, सही चल जाएगा अचानक, तो फिर क्या दशा होगी, वो तो अपने को मरना तो पड़ेगा, फिर दशा क्या होगी। इस वास्ते जल्दी काम करो कि किस तरह से परमात्मा प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, योग सिद्धि हो, प्रेम हो भगवान का, भगवान के दर्शनों की अपेक्षा भी प्रेम ऊंची दर्जे की है, भगवान में ही प्रेम, भगवान में खिंचाव, तो दूसरी चीजों को सुख देने से दूसरी चीजों में खिंचाव होता रहता है, तो भगवान की इस तरफ खिंचाव एक ही खिंचाव ये नहीं होता, और किसी में सुख नहीं रहे अपने, ये तो एक तरह से अब दवाई देने की शौक थोड़ी होती है, अब दवाई रोग हो गया तो दवाई लेओगे, कड़ी भी सदी ऐसी ऐसे भूख रूप रोग हो गया तो उसको दे कुछ न कुछ। कबीर खुदा कुकरी तन सुन दही लगाए, या को टूका डाल दे पीछे हरी गुण गाए, अब कुतरी भूसती रहेगी तो टूका डाल दो तो चुप रह जाए, जैसे याद आवे रोटी खाओ रोटी खाओ, इस बात से टुकड़ा कुत्ते टुकड़ा, तो कुतरी टुकड़ा लागे जीव भोजन देना है, स्वाद लहर शो की नहीं कर रहे उसमें ये चाहिए, अरे ये होना चाहिए ये होना चाहिए, तो वो मन उधर लग जाएगा, भगवान क्या लगेगा, बाकी रहे तो लगे मन, मन तो इधर लग गया, खर्च हो गया, ये जस्ती है कि नहीं ये बताओ। जिस भाई ने पूछा है वो उसकी बात जस्ती है कि नहीं, नहीं जस्ती तुझे पूछो, अरे जस्ती है तो करके देखो, इतनी बात सुख बुद्धि से मत ले, भूख बुद्धि से भोजन करना है, भोग मिटाना है, प्यास लगी जल मिटाना है, नहीं दावे तो देर सो जाओ, लंबा प्रसाद करना, भजन करना निरंतर, अब थोड़ी देर लेट कर करना है, बैठ कर करना है, चलते फिरते करना है, भजन करना है, हरदम भगवान नाम जप करना है, हरदम जप करते रहो, बोलो कम मिलो कम, आदमियों से मिलना नहीं बोलना नहीं, और जप करना अपने भगवान के नाम का जप करना है, ज्यादा से ज्यादा मन लगाकर करना है, कोई क्रिया ही नहीं, हे नाथ भीतर से हे प्रभु प्रेम हो जाए, आपके चरणों को भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, यूं भीतर से कहते रहो और जप करते रहो, जो जप की क्रिया में लग जाओ तो उतना जल्दी लाभ नहीं होगा, किया हुआ जब जाएगा नहीं, पर जब से जल्दी लाभ चाहते वो नहीं होगा, वो तो भीतर की लगन से होगा, अरे भीतर की लगन संसार की लगन छोड़ने से पड़ेगी, संसार की लगन करने कैसे दो कैसे कम बनेगा। एक कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगत कर भावे विषय कमाए, ये विषय है संसार का, अब इस सुख लेते रहो तो कैसे लगेगी लगन, ये यूं चलता रहेगा। मावरा वर्षों से चलता है, तीर्थों को सेवन करते हैं वर्षों से चलता है, सही ऐसे ऐसे मर जाते हैं। विचार करो, एक और उपाय है कि रोजाना 15-20 मिनट एकांत बैठ विचार करो कभी हमें क्या परिवर्तन करना होगा, किस साधना में परिवर्तन करें, क्या बात है, वास्तव में उन्नति नहीं हो रही है, जैसा लाभ होना चाहिए नहीं हो रहा है, क्या बात है। रोजाना 15-20 मिनट आधा घंटा इसी सोचो, इस बात पर सोचने से जो बात समझ में आओ काम में लाओ, फिर करके देखो, फिर सोचो, उसमें परिवर्तन करो, और जिस पर विश्वास उसे पूछो कि भाई ऐसी ऐसी बात में क्या करूं, कैसे करूं, और उसके अनुसार काम करो, और फिर पूछो। मेरे वर्षों से बात आई हुई है कि साधक को एकांत में साधन करना और सत्संग 15-20 मिनट आधा घंटा आपस में बात करना, और जो जो शंका हुई वो पूछ ली और दूर कर फिर एकांत में भजन किया। ऐसे करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, ऐसा हमें वर्षों मालूम पहले हुआ था। कहा भी मैंने वैसे करो, बंद को बीच में साथ दिया नहीं लोगों ने। अब देखो अपने दूसरा उपाय बता था, भक्तों के चरित्र पढ़ने का। भक्तों के चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते कहीं गदगद हृदय हो जाए, नहीं कभी आंसू आने लग जाए, मन लग जाए, तो फिर पुस्तक छोड़ दो, फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे नाथ प्रेम हो जाए, हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आंसू सूख जाए, तो पुस्तक पढ़ रहे हो जी, एक दो पढ़ना, पीछे से पढ़ना, वहां पढ़ता है आगे ऐसा हो गया उतना ही पढ़ो, उसको पूरा नहीं करना है, मन लगाने के लिए पुस्तक पढ़ना है। जहां मन लग जाए पुस्तक छोड़ दो, तो फिर उसे प्रार्थना करो, भगवान से कहो, घंटा दो घंटा तीन घंटा एकांत में आप करके देखो, और फिर उसमें विघ्न आवे शंका आवे पूछो, ऐसे पूछो तो मेरे तो कभी पूछ लो, सुबह शाम दोपहर रात में सभी। ऋषिकेश में वो साधु थे और श्री शांत हो गया, आधी रात को पूछ लेते समझे क्या करूं, कैसे करूं, अब कैसे करूं, और कहे मैं नींद को डरो माता, मेरी नींद आई हुई हो, लोग डरते हैं नींद से, मेरे पास में रहने वाले डरते हैं, समझे को जगा हुए कैसे, मेरी नींद ऐसी सुखदाई है, जगा दो बात कर ली सोचो बस नींद आ जाएगी, तेरी नींद उड़ जाती पास नींद आओ को नहीं, हमारी नींद तो इतनी सहनी सच आ जाए। इस बात मन जगाने में कोई शंको करो मत कभी, क्यों हमारा आफत नहीं होती, हमारे शंकरनाथ जी थे नींद उड़ जाती फिर आती ही नहीं, नींद बहुत देर तक, मेरे ऐसी नहीं है, मेरे तो चट नींद आ जाए जल्दी, जब चाहो जब सो जाओ नींद आ जाएगी। इस वास्ते मेरे को पूछने के लिए संकोच मत करो आप, कोई भी रात में दिन में सुबह शाम कभी, अब इस बात बता दूंगा, और नहीं क्या करें, अब समय नहीं मिले तो बात बात अलग है, तो वो सुधार करते जाओ, अब बहुत जल्दी काम होगा। अब क्या करूं, मेरे करके नहीं देखा, मेरे मन में तो आई बहुत बार, ऐसे दो चार आदमी हो तो भी करे तो उनके लाभ होता रहे, मन में एक होता है अब करके देखो होता है नहीं होता है, कैसा होता है, मन में तो है मेरे कि जो शंका हो बोले समाधान कर दिया, और करके फिर फिर साधन में लग जाए, फिर बार उठना करना ही नहीं, और हरे जो जाना है करना, कहीं जाना है ही नहीं, हमें क्या कहाँ जाना है, हमें करना क्या है, लेना क्या है, भटकने से काम नहीं होता है, ठीक ऐसे लग जाओ, विद्यार्थी है लग जाए, बार पढ़ाए तो कितना ही काम हो जाए, जब साजन चला जाए साजन कर ले, समय बहुत बर्बाद होता है, समय बहुत बर्बाद हो रहा है, उम्र जा रही है, तो चेत करके चलो। अब सज्जन पूछे मेरे से, जो पूछा है उनके पसंद आई नहीं आई बात, और नहीं दिन से जो शंका हो पूछो, बताओ पूछो, आप पूछो तो मैं कहाँ बैठूं तो बता दूंगा, कैसे करो तो बता दूंगा, एकांत को निधि वन है, सेवा कुंज है, एक और संतक है ना वो है व्यास घेरा है, इसी से जंगल है, दवानल पर जंगल था, अब दवाने दूर जंगल है परिक्रमा में, वो मैं जानता हूँ देखो तो बता दूंगा, मैं मेरे काम पड़ा है, वो बमू लोग वो वन विभाग है, बहुत अच्छा है, दूर है थोड़ा सा, इधर परिक्रमा में पड़ रहा है, थोड़ी नजीक ही, बहुत बढ़िया जंगल है, और फिर आप देखो पता लग जाएगा मेरे को पूछने की जरूरत क्या है। उसको मिलता है, मेरे को आश्चर्य आवे। बांकुड़ा की बात है, जो एक मन में आई कोई एकांत साथ बैठा, कहाँ जाओ अल्लाह उल्लाज जाई हुई, घर में ही रहना है एकांत नहीं। तो गया तो रेल की पटरी पर ले गया, तो रेल के नीचे जो पानी बहने का होता है ना, पानी के पाने से उसके वो पुल बना हुआ, छोटा पुल था, तो छोटे पुल के ऊपर दोनों तरफ हथियार बनी हुई, उसके ऊपर पत्थर इतना गोड़, चारों पत्थर थे चारों पर, तो पत्थर एक आदमी बैठे जितने चार बैठ गया। मैंने देखा भगवान कोई बना कर रखी चीज, तो याद है अभी तो ऐसा असर पड़ा, खोज करते चट मिल जाती है। ऐसे भगवान प्रबंध करते हैं, हम समझते नहीं है ना। भगवान ऐसे है कि गुप्त ऋषि देते हैं, वो पता नहीं लगता कि भगवान ने दिया है। अरे मेरे तो भोग थे मिला जो याद अभी तक मन में याद है, इतना पत्थर बड़ा सौ कुना चार कुना पत्थर हाथ बैठ जाता हुआ। अरे एक रेल वाई रेल बैठे तो आदमी रसा तो था नहीं, कितनी चौक अच्छी बात है। ऐसे मिल जाएगा आप देखो तो, ऐसा पटाख मिले जैसे आपसे पट मिल जाएगा। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबको देते हैं। मेरे को आश्चर्य आया, मन में चिप गया, अभी तक याद है, बहुत वर्षों की बात है, कोई 40-50 वर्ष 50-60 वर्ष हो गया, 2000 से पहले की बात है। कमरे में भी काम करे तो महाराज जी कमरे के भीतर, कमरे भीतर करो, कमरे भीतर करो, छत पर करो, सीढ़ियों बैठ जाओ, जहां आपका मन लग जाए। ये थोड़ा मैं कहते अबू जी बैठो, आग्रह नहीं है, छत पर बैठने में काम पड़ा है मेरे, छत पर बैठ जाओ, वो आप करो तो वो भगवान देते हैं। ये बात को उदाहरण बताया कि भगवान इससे देते हैं, वो भगवान जाना तो नहीं मैं देता हूँ, परंतु ऐसी मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, पुस्तक मिल जाती है। शंका करते हैं हमारे मन में और पुस्तक जो खोलते हैं देखो तो वही वो बात मिल जाती है। आप विचार करते हैं क्या करें कैसे करें, आवाज आती है ऐसी, बड़े आदमी बात करते हैं, आप बाहर सो रहे हो घर में बात करते हैं, आपका समाधान हो जाएगा। इसलिए भगवान देते हैं। एक ब्राह्मण मिले थे, वो कहते हैं मैंने बहुत देर बस चलाई और बहुत वर्षों तक सेठ होकर रसोई बनाई और फिर विचार हुआ क्या करें, तो बस चलाता था उस समय में। एक दिन बड़ौदा की कहीं की बात बताई कि मैं साइकिल पर चले हुए जा रहा था, पीछे से मोटर आ रही थी, तो मोटर आ रही थी, मोटर के ड्राइवर ने चलते कह रहा है अरे एक तरफ चलो एक तरफ हो जाओ, पीछे क्या करते हो। इसी बात कही ऐसी लगी, अब तो एक तरफ हो जाना, सब छोड़ छोड़ा भजन में लग गया। मैं तो बता एक तरफ गया कि बीच में साइकिल एक तरफ चलो एक तरफ हो जाओ, बीच में क्या लग सकते हो, मोटर चलेगी, सब छोड़ दिया। एक कपड़ा एक लपेटा हुआ छोटा और एक हाथ में डंडा, इतनी वस्तु थी पास में कि उसने मैं तो यही हो गया। अब कई कहते मारा मार कर दो तो पैसे ले देता, सांड कुछ उगा देते, किसी कुछ उगा देते, कर दिया मस्त रहते सब ब्राह्मण। बीती हुई बात अब बोलो, मैं कोई ये बात की भजन करो, अरे एक तरफ हो जाओ, बीच में क्या लगते हो, मन में अरे एक तरफ हो जाओ भजन भी करो, संसार ये दो तरफ कैसे चलते हो, अब क्या कार क्या अर्थ होगा बताओ। इसलिए होता है ये भगवान देते हैं ऐसी बात, तो आप कोई भी चाहोगे तो भगवान देंगे, आप करके देख लो। न्यारे न्यारा गुरु मिल जाता है, संत मिल जाता है, पुस्तक मिल जाती है, उपदेश मिल जाता है, लेने वाला नहीं है, देने वाला बहुत है। बैम तो ये होता है कि गुरु नहीं मिलता क्या करें, मैं तो कहता हूँ चेला नहीं मिलता है, गुरु तो मिल जाएगा, अब चेला नहीं मिलता कहना है। ऐसी बात बहुत बातें मिलेंगी उपदेश। चतुर सिंह जी थे अपने, क्या मेवाड़ के, मेवाड़ उदयपुर के, तो उदयपुर के थे मेवाड़ी, तो उदयपुर के थे, उनकी बात सुनी है कि सत्संग में खड़े रहते, सत्संग खड़े रहते, सुनते आवाज अच्छी है, उसी वक्त वहां चलते थे एकांत में जाकर उस बात के ऊपर ऐसा पक्का करके कि ये अब निकल न जाए भीतर से, ऐसे उसके अनुसार जीवन बढ़ाते, फिर सत्संग में जाते वो सुनते, उनके बनाए हुए ग्रंथ देखे, सम श्लोकी महाराज मेवाड़ी भाषा में श्लोक बनाए हुए गीता के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार श्लोक बनाए हुए, योग दर्शन गीता के देखे सम श्लोकी मेवाड़ी भाषा में, आदि कवि कहते हैं मारवाड़ के मेवाड़ देश के आदि कवि हुए, बहुत सुंदर दोहा कवि तो अच्छे अच्छे बनाए हुए, कई पुस्तकें लिखी, बड़े अच्छे साधक हुए, वो उदयपुर राणा के काका लगते थे, चतुर सिंह जी नाम था, गर्थ मिलते हैं उनके, तो यो लग्न वाले को बात मिलती है, तुम लग्न के अनुसार लग जाओ भगवान में, फिर मिलती जाए जो पकड़ते जाओ, बहुत बढ़िया बात मिलेगी एकदम, ये लगन बढ़ाओ, लगन कैसे बढ़े वो बताया, नाम जप करो और प्रार्थना करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो और प्रार्थना करो और दूसरी चीजों का सुख बुद्धि से सेवन मत करो, दवाई की तरह सेवन करो, सुख बुद्धि से नहीं, ऐसा करके देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से करना ही है, वो तो मैं कहता हूँ एक आयुर्वेद की दृष्टि, एक अपने धर्मशास्त्र की दृष्टि, दृष्टि धर्मशास्त्री की आयुर्वेद की, शरीर के प्रतिकूल न हो और धर्म के विरुद्ध न हो, नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल जी।